cok karo liyane, kuwi seneng aku ojo ngale tresnane jenengno neng aku nganti selawase nganti mati wong loro padha tresnane. See you.